o co tu chodzi, jakieś mrozy i ten wiatr. Jak masz tu robić tak ten pozytywny rap, jak coś by zjadł, lecz lat nawet już padł po jedzeniu. Jaki masz robić rap, już taki na wkurwieniu, tak, że nic się nie chce, a tu mowa o piosence. Najchętniej to byś skotłował coś, to byś zrobił najprędzej. Tu jak na złość ta została pusta Samara. Jak można wszystko wyjarać naraz już samego rana. I ten beat co i tak by go nikt nie przesachował. Ty, co to ma być, jak masz tu rapować, że jest git, jest kwit, kolejny mit mam skonstruować, nie, bo to kit, jak zip będę rapować. Czasem by stworzyć coś, musisz odzyskać siły, by obudzić sobie moc. Nawet ty masz już dość, sami to złość, znaj to coś, to co daje ci radość. Jak masz tu tworzyć jakieś pozytywne zwroty, jak brak na wszystko floty, ciągle jakieś kłopoty. Jak tu coś zrobić, jak nawet nie ma co zrolować. Jak masz tu o czymś pozytywnym zarapować, koniec kwitu, koniec, samy koniec marihuany, to jest koniec. Tak zwany przejebany moment to dopada, to koniec świata, co tu gadać. A co tu dopiero o czymś fajnym opowiadać. Odpada, jak się zabrać do pisania, jak zamiast grania omamiać, mania jarania. Czas pogania, ty słaniasz się dalej na wkurwieniu, bo jak mam tak pisać na ciśnieniu. Czasem by stworzyć coś, musisz odzyskać siły, by obudzić sobie moc. Nawet ty masz już dość, sami to złoń, znaj to coś, to co daje ci radość. Jak masz tu pisać, jak masz w głowie filisa, reszta ci zwisa. To analiza na dzisiaj i gdy już zabłysła iskra jakiejś nadziei, dzwonek i po pomysłach bywa, że ziomek się wstrzelił. Już mieli rolu i odpala w ręku browara i znów kolejna kartka już została podarta. I weź tu pisz, weź ćwicz i weź tu wykorzystaj wenę. Jak chce się pić, co trzeba zgasić pragnienie, to natchnienie. Fakt, ma znaczenie to słowo, jaki mam robić rap, jak w koło jest hardkorowo, to mój świat, tak to widzę, tak. I uprzedzam, że rap to nie tak łatwy kawał poprzedniego chleba. Czasem by stworzyć coś, musisz odzyskać siły, by obudzić sobie moc. Nawet ty masz już dość, sami to złość, znaj to coś, to co daje ci radość. Czasem by stworzyć coś, musisz odzyskać siły, by obudzić sobie moc. Nawet ty masz już dość, sami to złość, znaj to coś, to co daje ci radość.